او کله چې تا ته هغه خلک راشي چې هغوی زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړی وي، نو ورته ووایه په تاسو باندې سلامتیا ده، ستاسو پروردگار په ځان باندې د رحم و کرم طریقه لازم کړی ده. دا خو داغو رحم و کرم دی چې که په تاسو کې چا په ناپوهتیا سره ثبت کار کړی وي، نو بیا د هغې نه وروستو توبه وباسي او اصلاح وکړي، نو هغه یې معاف کوي او د نرمۍ نه کار اخلي.